وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اور ان میں بے شک ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب پڑھتے وقت مروڑتے ہیں تاکہ تم لوگ اسے کتاب کا حصہ سمجھو حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا، اور جانتے ہوئے اللہ کے بارے میں کس بیانی کرتے ہیں. یہ آیت بھی یہود سے متعلق ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں جو تورات میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے. مجاہد کا قول ہے کہ وہ لوگ تورات میں تحریف کرتے تھے اور لوگوں سے جھوٹ کہا کرتے تھے کہ تورات میں ایسا ہی ہے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ اور اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی ہے. امام بخاری نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہود تورات میں یہ تحریف کرتے تھے کہ معنی بدل کر بیان کرتے تھے. کوئی شخص اللہ کی کسی کتاب کا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا، بلکہ وہ لوگ تحریف معنوی کیا کرتے تھے.